monitory, telewizory, laptopy AGD w super cenach. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek wywalczyła awans do drugiej rundy turnieju tenisowego na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Archidiecezja warszawska wyciągnie konsekwencje wobec księdza, który miał produkować narkotyki w Austrii. Muzeum Cesarzy otwarto na Capri we Włoszech. I zaczynamy od Paryża. W stolicy Francji pierwszy dzień Igrzysk Olimpijskich na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek wywalczyła awans do drugiej rundy turnieju tenisowego. Łączymy się z Darkiem Urbanowiczem. Tak jest, Iga Świątek zagra w drugiej rundzie i bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszymy. Fakt, w drugim secie wcale nie była to łatwa przeprawa. Rumunka Irina Camelia Begu prowadziła już 5-3, ale Iga potrafiła się odbudować, udowodniła tym samym, że ma jasno postawione cele na ten turniej i w swoim drugim domu na kortach Rolanda Garrosa na pewno tanio skóry sprzedać nie będzie chciała. Pierwszy set wygrała gładko, 6-2. W drugim trochę bardziej się męczyła, trwał ponad godzinę. Przed chwilą na sali Grand Palais, a więc w tej wielkiej hali wybudowanej na targi Expo w 1900 roku, kiedy to w Paryżu po raz pierwszy gościły Igrzyska Olimpijskie. Przypomnę, drugie były równo 100 lat temu, wtedy Polacy debiutowali, a teraz po raz trzeci jesteśmy w Paryżu. Przed chwilą sensacja, można powiedzieć, trzykrotny złoty medalista w turniejach Szermierskich. Węgier Aaron Szilagyi odpadł po porażce z Kanadyjczykiem Arfą. To nie lada sensacja. My tymczasem czekamy na pojedynek Alicji Klasik, która zmierzy się w drugiej rundzie turnieju szpadzistek z Nelly Difert. To Estonka. Za chwilę również start naszej pierwszej kolarki szosowej w wyścigu indywidualnym na czas. Także sporo jeszcze emocji przed nami dzisiaj przy sobocie w Paryżu. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Urbanowicz. Z Darkiem jeszcze nie raz będziemy się dzisiaj łączyć. Archidiecezja warszawska wkrótce podejmie odpowiednie kroki prawno-kanoniczne w sprawie zatrzymania polskiego księdza w Austrii, przekazał jej rzecznik. Mężczyzna został zatrzymany przez austriacką policję w związku ze złamaniem ustawy antynarkotykowej. Według lokalnych mediów miał produkować i dystrybuować tzw. twarde narkotyki. Archidiecezja czeka na dalsze kroki austriackich władz i tamtejszej kurii, mówi rzecznik ksiądz Przemysław Śliwiński. Pamiętajmy o tym, że mówimy dopiero o zatrzymaniu, czyli jeszcze nawet nie wiemy, czy zostały już postawione zarzuty, czyli innymi słowy daleko jeszcze do rozstrzygnięcia tej sprawy na polu rozstrzygnięcia przez policję, przez prokuraturę, być może sąd daleko jeszcze od tego. Innymi słowy te środki, o których mówimy, są na razie tymczasowe, wynikają z natury sprawy, natomiast wszystko inne, co w tej sprawie będzie musiało być zrobione, prawdopodobnie będzie musiało poczekać na rozstrzygnięcie przez odpowiednie władze austriackie. Na razie diecezja austriacka w St. Pölten, gdzie pracował polski ksiądz, zawiesiła go w wykonywaniu obowiązków duszpasterskich do czasu wyjaśnienia sprawy. 121 osób dostało nominacje na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wraz z decyzjami o przywróceniu na stanowiska służbowe prokuratorów zdegradowanych w roku 2016 wręczyli prokurator generalny Adam Bodnar i prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości zapewnił, że będzie dążył do tego, by praca prokuratorów była dobrze zorganizowana. Nawiązał też do przygotowanego projektu ustawy o rozdzieleniu Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. We Włoszech na Capri otwarto Muzeum Archeologiczne Wyspa Cesarzy od Augusta do Tyberiusza. 8 sal muzealnych gości klasztor świętego Jakuba. W muzeum zgromadzono 120 eksponatów, rzeźb, fresków, ceramiki i przedmiotów ze srebra, w tym bogato zdobione zastawy stołowe. Wśród wystawianych dzieł sztuki są również odzyskane przez karabinierów srebrne puchary, które zostały nielegalnie wywiezione do Stanów Zjednoczonych. Wystawa opowiada historię Capri w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Wyspę kupił cesarz Oktawian August. Jego następca, Tyberiusz, pod koniec panowania przeniósł się wraz z dworem na Capri, które stało się w ten sposób administracyjną stolicą cesarstwa.

Jest rzeczywiście utwór, którego należy słuchać w pełnym słońcu. Visions of Gideon i Sufjan Stevens ze ścieżki dźwiękowej filmu Tamte dni, tamte noce. 12 minut po 14. Festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Trójce. Jesteśmy w Kazimierzu Dolnym, w którym właśnie dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Dwa Brzegi, a ze mną w audycji Wszystko Wszędzie teraz kolejny gość, Adrian Apanel. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser, scenarzysta, Horror Story to twój debiut pełnometrażowy, który miał premierę na festiwalu w Gdyni w konkursie głównym. Bardzo dużo rozmów się toczyło wokół tego filmu wtedy na festiwalu. Potem oczywiście premiera kinowa, ale to jest też zaleta Festiwalu Dwa Brzegi i w ogóle festiwali filmowych, że możemy do takich filmów, które być może gdzieś tam nam umknęły, które albo chcemy je zobaczyć drugi raz z perspektywy czasowej, podejść do tej samej historii, do tych bohaterów i z nimi się zmierzyć. Możemy je tutaj zobaczyć. No i właśnie Horror Story będzie można zobaczyć na Dwóch Brzegach. Opowiedz trochę o tej drodze już festiwalowej filmu, bo ona trwa, tak jak powiedziałam, od Gdyni, czyli od września, więc już domyślam się, że sporo się wydarzyło, sporo rozmów wokół tego filmu się toczyło. To jest film o horrorze szukania pierwszej pracy. Tak, tak, dokładnie. I horrorze szukania pierwszej pracy i mieszkania na tanich stacjach. I mieszkania na tanich stacjach u ludzi, którzy... No, mają różne zainteresowania, tak byśmy mogli powiedzieć. Tak, tak. No jakby... No wydaje mi się, że ten czas właśnie taki po studiach jest bardzo ciekawy, a... No a nie znam zbyt wielu filmów, które by go portretowały od tej strony. Mm-hmm. No to też bawi się gatunkowo. Tak. To jest... Tu są elementy komedii, ale także pewne jakieś tam... Wchodzimy na takie tony groteski, absurdu, opary absurdu. Bardzo często tutaj odczuwamy. Ale bardzo często jest też tak, że te najbardziej absurdalne sytuacje, choćby z rozmów kwalifikacyjnych czy z jakichś kursów, w których bohater grany przez Jakuba Zająca uczestniczy, no one są wzięte żywcem z rzeczywistości. Tak, tak, tak. Tu często właśnie na spotkaniach z publicznością opowiadam, że na przykład ta scena z kursu wizażu z Urzędu Pracy, że ona jest praktycznie wzięta jeden do jeden z realu i ludzie tak nie mogą w to uwierzyć, bo to jest jedna jakby z najbardziej przygiętych scen w tym filmie, wydaje mi się, a to tam no, naprawdę nie musiałem dużo wymyślać, tylko po prostu to przenieść. No więc no sporo tych rzeczy, które w trakcie researchu do filmu przyszedłem. No to one były jakby same w sobie tak jakby groteskowe, że nie musiałem ich mocno podkręcać, żeby spasowały się w ten świat po prostu. W czasie drogi tego filmu i rozmów twoich i spotkań z publicznością, bo też mają festiwale to do siebie, że masz szansę spotkać się z publicznością i te rozmowy trwają i domyślam się, że sporo też takich zwrotnych informacji do ciebie trafiało o tym i jestem ciekawa, czy powstałby z tego drugi scenariusz. Znaczy ludzie bardzo dobrze reagują na ten film. To jest i się... No, praktycznie wszystkie pokazy, jakie mieliśmy na festiwalach, no to jest taki naprawdę dobry feedback, że ludzie i się śmieją, a później zostają na tych spotkaniach i tak żywo reagują, no i też właśnie opowiadają swoje historie. No i niektóre są też wzruszające. Że to w Lublinie chyba mieliśmy pokaz i po tym pokazie jeden z widzów opowiedział, że jakby no jego córka szukała pracy przez 8 miesięcy i to był dla nich taki straszny czas i jakby ten film pozwolił mu to przepracować w taki... No w taki sposób nie na serio jakby. Tak. Ja mi to bardzo, bardzo za to dziękował po filmie i był bardzo wzruszony. Tak można trochę puścić parę w tym sensie, że rzeczywiście ten efekt katartyczny w pewnym sensie nawet można z tego wynieść ze względu na to, że ten film rzeczywiście jest bardzo zabawny i prowadzi nas w takie rejony, które być może, w które sami być może byśmy nie poszli, a jednak no właśnie, te sytuacje doprowadzają nas do ostateczności, o którą można wyłącznie obśmiać. Chciałam cię zapytać o początki, o to skąd się wzięła ta historia, bo domyślam się, że gdzieś tam jakieś doświadczenia osobiste też, ale z drugiej strony mówiłeś o bardzo różnych inspiracjach filmowych także, bardzo kilka tytułów się pojawiało, przede wszystkim Barton Fink i bracia Coen, więc tutaj już też państwo, którzy być może jeszcze filmu nie widzieli, mogą mniej więcej te tonacje rozpoznać, w którą ta historia idzie, ale też był planowany przez ciebie film dokumentalny o, no właśnie, o szukaniu pracy, o pracy, ale też był twój krótki metraż, Stancja, tutaj aktor też powraca, właściwie nie tylko jeden, ale aktor, który w głównej roli, czyli Jakub Zając, świetny aktor młodego pokolenia i to była z kolei no, trochę inna historia, ale też no, ten element mieszkania gdzieś pojawiał. Tak. Jakby punkt wyjścia tego krótkiego metrażu Stancji, w którym Kuba grał główną rolę też, no był no, bardzo zbliżony. Też się zaczynało od tego, że chłopak przychodzi wynająć pokój, no później historia szła w co innego, ale, no, ale elementy Stancji no, przeniosły się do tego horror story i też jakby taki ogólny vibe, wydaje mi się, i to poczucie humoru też, też jest podobne. No, jakby w Stancji nie było szukania pracy, bo film był o czymś innym, ale to szukanie pracy właśnie się wzięło z tego, że kilka lat temu robiłem dokument o absolwentach, którzy się nie mogą odnaleźć na rynku pracy i spędziłem z nimi dużo czasu i też chodziłem do urzędu pracy i widziałem, jak to wszystko wygląda i jak się można w tym tak zagubić trochę, jak właśnie no jak w procesie kawki czasami, że ci ludzie po prostu już to są jest jakieś zapętlenie, którego wydaje się, że nie ma żadnego wyjścia. Tak, tak, no bo im dłużej nie masz tej pracy, tym trudniej ci ją znaleźć. No i też im dłużej siedzisz w tym domu i tylko wysyłasz te rzeczy, no to też to jakby nie robi dobrze na głowę, więc też później trudniej znaleźć pracę albo się dobrze zachować na tych rozmowach kwalifikacyjnych. Wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z randkami, że ktoś chodzi i mu się ciągle nie udaje, no to później jest coraz gorzej jednak. Tak może rzeczywiście. To takie mogą być skutki. Ja. A powiedz o tych swoich inspiracjach, bo to też to można wyczytać o tobie i mówisz o tym też w wywiadach, że przecież to coś innego. Skończyłeś już jedne studia, zanim zacząłeś reżyseria w Gdyńskiej Szkole Filmowej, której jesteś absolwentem. I trochę tych doświadczeń zawodowych też już miałeś, więc jak ta droga do filmu twoja wyglądała i gdzie się właśnie, powiedziałam o tych braciach Coen, bo wymieniasz ich oczywiście jako jakieś swoje punkty odniesienia, jak ta twoja droga z kolei z tej strony będzie dalej wyglądać, jeśli chodzi o to, jakie kino chcesz robić? No chciałbym robić kino gatunkowe, więc i ta Stancja, i ten horror story to jest taki mocny wyznacznik tego, co mnie interesuje. No bardzo lubię tych braci Coen, lubię Davida Lyncha, Refna, Tarantino, jakby no każdy z nich jest osobny, więc no wiadomo, że ja też nie będę robił takich filmów jak oni, no bo styl każdego z tych reżyserów wynika po prostu z ich osobowości. No ale chciałbym wypracować właśnie taki styl, mniej więcej taki, no u tych wielkich reżyserów no strasznie jara mnie to, że no, oglądasz taki film i nie wiesz, no, czy że to jest ich, ale po dwóch scenach, tak. Już wiesz. I jakby oni też nie planują tego, więc no jeżeli uda mi się kiedyś dojść do czegoś takiego, no to będę bardzo szczęśliwy. Żeby była taka mapa stylu Adriana Apanela od razu rozpoznawalna. Tak, u braci Coen albo u Tarantino. Bardzo na to liczę i bardzo na to czekam. Chciałam ci jeszcze zapytać, zanim przejdę do dalszych planów, to właśnie skąd ten film? O. Skąd u ciebie w życiu ta droga filmowa? Tak naprawdę to droga filmowa, to było moje marzenie od dziecka, tylko jakby... No ja się wychowałem w małym mieście, nie miałem żadnych znajomych takich, ani nikt w rodzinie, ani ze znajomych się nie zajmował takimi niepoważnymi rzeczami, więc... Więc rodzice chcieli, żebyś poszedł na poważne studia i miał zawód. Znaczy, ja nawet nie mówiłem o tym rodzicom, jakby oni przecież się domyślali, no bo ja jakby, no sam, nie wiem, jak powiem, tam 6 lat to zacząłem chodzić do kina, bo też w małym mieście się wychowałem, no to tam nie sprawdzali też, ile masz lat. Więc mogłem, można było wejść. Tak. I też za pieniądze z komunii kupiłem sobie telewizor taki, żeby mógł sobie w nocy oglądać filmy i się uniezależnić od rodziców. Więc też mogłem oglądać, Deliverance w nocy, jak tam miałem 7 lat czy coś. Więc to wszystko mi da... Zostawię ślady, rzeczywiście. To zostawię, tak. Ale chodzi mi o to, że no jakby kończąc liceum, no to wszyscy się pytają, co tam, co byś chciała robić. Ja mi się wydawało, że wtedy jak powiem, że chciałbym być reżyserem, to trochę tak bym powiedział, że nie wiem, chciał być kosmonautą albo księciem albo coś. Więc więc poszedłem na takie studia, które wydawały się jakoś tak bardziej racjonalne. No ale już w trakcie już wiedziałem, że nie chcę tego robić i że chciałem robić filmy. I wtedy zacząłem kręcić jakby takie swoje filmy krótkie, które po prostu pomogły mi. No później złożyłem je do teczki, no i się dostałem do szkoły. I tak to się potoczyło. I tak to się potoczyło i tak to się dalej będzie toczyć. Ten świat w horror story, wracając do filmu, który tutaj na Dwóch Brzegach będziemy mogli zobaczyć, to jest świat pięknie zbudowany. Zostańmy przy tym domu, do którego wprowadza się bohater główny. Tam pojawia się też Anna Seniuk. Jest w tym filmie też Mariano Pania. Są w epizodach też, to są takie smaczki, które warto też docenić i to też jest taki film, który na wielu płaszczyznach się na nas otwiera i przypominam sobie na przykład pierwszą urzędniczkę, którą spotyka nasz bohater. To jest z kolei Joanna Pawluśkiewicz, która się zajmuje między innymi improwizowaną komedią, stand-upem, w tym się wyspecjalizowała. Ale oczywiście różne inne rzeczy też robi w życiu, ale to jest tylko jedna z tych osób, które się tam pojawiają i myślę, że warto ten film także od tej strony rozpatrywać, rozkładać na części pierwsze, ale to mieszkanie, ten świat, który jest zbudowany. Pamiętam, że pytano was, czy to jest zbudowane wszystko na hali. Nie, to jest pomieszczenie, to nie jest dom, ale to jest miejsce, które zostało wypełnione przez scenografa, przez waszą ekipę, no właśnie tym, co tam się znalazło. Nie będę za dużo opowiadać, ale i tonacja zdjęć, i ta paleta kolorystyczna, i sama atmosfera tego miejsca już bardzo jest dla widza zapraszająca, dla mieszkającego niekoniecznie. Na tym nam bardzo zależało, jakby duża część tego filmu się dzieje w tym domu i no już na etapie scenariusza, to ten dom był trochę takim bohaterem tego filmu. No i tu wydaje mi się, że to wyszło super. Ciężarówkami podobno były złożone te rzeczy. Jest tam, przypomnijmy na przykład, to możemy zdradzić, jest tam takie jedno pomieszczenie, w którym są praktycznie same rośliny, tam jest dżungla. Tak. No tu Radek Zielonka, który był naszym scenografem, to naprawdę mógł tutaj poszaleć. I tak naprawdę, mieliśmy dobry flow bardzo i on też jest artystą i... wydaje mi się, że to super to zrobił. Że ten dom był taki, jak my kręciliśmy, to się wydawało, że naprawdę tam ludzie mieszkają. Że każdy z tych pomieszczeń to po prostu nie wyglądało jak scenografia, tylko jakby naprawdę, że jakby i ten szeroki gest Radka, ale też takie detale jakieś, że tam jest jabłko nadgryzione, tam jest ta butelka, tam jest coś, że to naprawdę wyglądało realistycznie, a z drugiej strony tak jakoś malarsko. Tak, to jeszcze chciałabym zapytać cię o autora muzyki, który ma swoje filmowe życie również, Tymon Tymański. Jak się spotkaliście? Tak naprawdę to Tymona zaproponował Jerzy Kapuściński. Bo film powstawał w studiu Munka. Tak. A Jerzy jest dyrektorem programowym studia Munka, no i on też bardzo wierzył w ten film i No dzięki niemu ten film naprawdę szybko powstał, bo też w studiu Munka, ta jest 30, którą zrobiłem, Stancja, ona powstała w studiu Munka i ona się bardzo tam podobała i podobała się Jerzemu. Jerzy uwierzył we mnie i, no, i powiedział mi, że jak będę miał scenariusz na duży film, no to żebym do nich wysyłał. No więc ja ten horror story już miałem prawie skończony, więc go skończyłem, wysłałem. No i właśnie, bo tak naprawdę było tak, że mieliśmy te zdjęcia w marcu i jakby według planu to mieliśmy ten film postprodukcję skończyć pod koniec roku i dopiero do Gdyni wystartować na przyszły rok. Mm-hmm. Ale szybko mieliśmy taką wersję montażową już dobrą, więc Jerzy zaproponował, że może spróbujemy do tej Gdyni. Że przyspieszyć. Tak. Więc wysłaliśmy wersję do Gdyni, no i się dostaliśmy. I wtedy się okazało, że naprawdę szybko trzeba zrobić tą postprodukcję. A ja w ogóle nie miałem nikogo od muzyki. Jakby jeszcze o tym nie myślałem. Myślałem, że to na dalszym etapie będę o tym myślał. No i Jerzy zaproponował właśnie Tymona Tymońskiego. Bo jakoś się tam znają, a też Jerzy jest takim melomanem muzycznym. No a ja też Tymona, no też znam, bo też go kiedyś mocno słuchałem. Przeróżnych projektów można Tymona Tymańskiego znać. Tak, tak, to jest super muzyk. Więc się spotkaliśmy, on zresztą mieszka w Trójmieście, więc tam pojechałem do niego, obgadaliśmy to, no i tak się zaczęła ta współpraca. No tak, bo przy takim filmie, który rzeczywiście w bardzo wiele strun gatunkowych też uderza, bo ten horror tytułowy tu też się pojawia, z drugiej strony jest ten element bardzo mocny, taki komediowy, jakieś takie żądła kolejne rzeczywistości wbijane, no to muzyka tutaj bardzo ważną rolę pełni, więc to są Państwo w stanie docenić, kiedy Państwo ten film oglądają. Mówimy o tym, opowiadasz i w czasie tej rozmowy mam wrażenie, że Państwo dostali taki obraz tego, jak się debiutuje też w Polsce, w kinie, ale wydaje mi się, że no, na miejscu będzie również pytanie, ponieważ film już swoje życie festiwalowe, kinowe ma od września. O Twoje dalsze kroki i jak tę mapę Adriana panela stylistyczną będziemy budować, jak będziemy ją mogli poznawać, my widzowie. Co dalej? No mam teraz tak naprawdę kilka projektów, na których pracuję, więc nie wiem, który to, bo to nigdy nie wiadomo, który wypali pierwszy. Ja zazwyczaj jestem przyzwyczajona do tego, że twórcy, których pytam o dalsze plany, mówią, no nie mogę nic powiedzieć. Więc domyślam się, że również tutaj taki element. No często się podpisuje jakieś NDI i tak dalej, tak. Ale u mnie to nie NDI, ale też no, nie chciałbym jeszcze na tym etapie opowiadać. No to jak pisałem. Ale rozumiem, tam, że gatunkowe kino to jest to, co cię interesuje. Tak, tak, tak. No też właśnie ci reżyserzy, których najbardziej cenię, no, to oni robią kino gatunkowe, więc to jakoś tak. No te rzeczy, które piszę, no, to też nawet, no, bo to nie jest tak, że się zastanawiam, czy to będzie kino gatunkowe, czy nie, tylko tak po prostu to samo jakoś. Same wychodzą. Tak, samo wychodzi z pisania albo z tych postaci. No to w takim razie będę wyglądała następnych projektów, które wyszły spod twojego pióra i potem spod twojej reżyserskiej ręki. Ja na razie tutaj na Dwóch Brzegach Horror Story, ale gdyby Państwo mieli okazję ten film zobaczyć w innych okolicznościach, to także serdecznie polecamy. Adriana Panel, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. A my posłuchamy Tymona Tymańskiego, a właściwie Tymona and the Transistors z zupełnie innego filmu. Co gryzie księżyc, co zjada księżyc, co gryzie księżyc, no. A ta fizyczna noc, ciemne niebo skrzy się miriadami gwiazd. Wraca do mnie moc, jakbym miał na barkach dźwignąć cały świat. Wenus śle mi znak i Merkury mruga niczym stary dziom. Lecz wciąż tu coś nie tak. Pan księżyc znów posmutniał i jak papier zbladł. Nie daj się zjeść, nie daj pożerać cię po dniu, bo będzie źle, naprawdę źle. Życie to skarb, tak osunięcia do mózgu, nie warto wciąż załatwiać się. Ktoś kiedyś do mnie rzekł, ktoś jak joda mądry i prosty jak dzieć. Co możesz zmienić, zmień. Czego nie jesteś w stanie, przyjmij jakim jest. Bo wszystko jest jak sen. Śnimy to co dobre, śnimy to co złe. Lecz w samym środku snu mamy wybór, czy śnić, czy obudzić się. Nie daj się zjeść, nie daj pożerać dzień po dniu, bo będzie źle, naprawdę źle. się do skarb. Na głosu nie wiadomo skąd, nie warto wciąż zamartwiać się. Pożerać cię pod nią, bo będzie źle, naprawdę źle. Życie to skarb, na losu nie wiadomo skąd, nie warto wciąż zamartwiać się. Co gryzie księżyc, co zjada księżyc, co gryzie księżyc, co gryzie księżyc, co zjada księżyc. Co gryzie księżyc, co zjada księżyc, co gryzie księżyc, co gryzie księżyc, co zjada księżyc. Co gryzie księżyc, taki jest tytuł tego utworu, tytułu filmu, z którego ten utwór pochodzi, nie ośmielę się o tej porze wymienić w radiu, ale w moich mediach społecznościowych playlista dzisiejszej audycji Wszystko Wszędzie Teraz na pewno się znajdzie i tam Państwo znajdą. Ten tytuł zaczyna się od Polskie, a potem jest jeszcze jedno słowo. Tymon and the Transistors, ale Tymon Tymański także autorem muzyki do filmu Horror Story. Kiedy się wsłuchałam w słowa tego utworu Co gryzie księżyc, to pomyślałam, że właściwie do tego filmu też by pasował, do sytuacji bohatera, ale może to jest rozmowa czy temat na zupełnie inną audycję. Natomiast ja przypomnę, że jesteśmy na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu. Festiwal dzisiaj się rozpoczyna, ale w audycji, jak sam tytuł wskazuje, zajmujemy się też innymi wątkami. Pojawił się serial. Serial, który jest współczesnym remake'iem filmu sprzed lat. Filmu Terry'ego Gilliama, którego z pewnością pamiętają Państwo nie tylko z jego twórczości reżyserskiej, ale także z tego, że przygotowywał animację dla latającego cyrku Monty Pythona, więc już wiemy, jakie to poczucie humoru. Artysta z też wielkim poczuciem humoru, choć zupełnie innym, wziął się za ten remake Bandytów Czasu, bo o tym filmie Terry'ego Gilliama mówię. Ten artysta to Taika Waititi. No i serial powstał w oparciu o scenariusz Bandytów Czasu. Już jest dostępny. Zaczynam dopiero go oglądać, więc jeszcze nie zwierzę się Państwu ze swoich wrażeń, ale z przyjemnością teraz wracam do piosenki, która towarzyszyła Bandytom Czasu Terry'ego Gilliama. Tę piosenkę napisał George Harrison, a jej tytuł to Dream Away. Centuries. You don't know where you land. It's so dark in mythology. Treasures of history to be found. Hear the legends of time. All the handiworks remain. Only the dream of just under your name with your mentory. Lucky you got so far, all you owe is apologies. Measure the mystery and the sound. It's not taking enough time. Show the handiwork swimming. Only a dream away. George Harrison, Dream Away, to z filmu Terry'ego Gilliama, Bandyci Czasu, serial Bandyci Czasu, który no tę samą historię opowiada, ale przez Taika Waititi jest ta historia opowiadana, tym razem już jest dostępny i pewnie do tego tematu będziemy wracać, ale teraz wracamy na festiwal Dwa Brzegi, który dzisiaj rozpoczął się w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą, a w studiu witam, w studiu naszym plenerowym, pod namiotem, bo nie tylko kino pod namiotem, ale i studio pod namiotem, witam Dorotę Kędzierzawską, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Reżyser, autorka scenariuszy, wspaniała twórczyni polskiego kina, bohaterka retrospektywy w tym roku na festiwalu. Tak, doczekałam się. Dwa Brzegi. No właśnie, jak się twórca filmowy, twórczyni czuje z taką perspektywą, że właśnie retrospektywa rozmowy przez cały tydzień i opowiadanie o swoim dziele. Rozmowy to bardzo miło, ponieważ ja generalnie nie oglądam swoich filmów, więc może tam zerknę i sobie coś przypomnę. Przypomnisz sobie. Natomiast oczywiście wolałabym być tutaj z debiutanckim filmem jakimś swoim. Chciałam zacząć naszą rozmowę po tym wstępie od tego najnowszego filmu, Sny pełne dymu, który był pokazywany na festiwalu w Gdyni. Wtedy już miałyśmy okazję o nim rozmawiać. To film szczególny i chciałam cię zapytać, bo to jest film na dwa... No, trzeci głos też się tam pojawia, ale jest obok, prawda? Mhm. To jest film na dwoje bohaterów, na kobietę i mężczyznę. Mhm. I to jest film, w którym... No jest, tak bym powiedziała, Krzysztof Globisz, który też tutaj będzie na festiwalu. Oczywiście nie sam, więc jakbyś mogła opowiedzieć o tym pomyśle, żeby tych dwoje bohaterów spotkać, ale też o tym pomyśle, żeby właśnie z Krzysztofem Globiszem w tym filmie pracować, opowiedzieć. Będzie Krzysztof Globisz i Żaneta Łabucka. I Żaneta Łabucka, tak, też, to jest właśnie kobieta filmu Sny pełne dymu, tak, bohaterka. Rzeczywiście, no napisałam scenariusz, ten, szczerze mówiąc, osobno myślałam kiedyś o czymś dla Żanety, osobno dla Krzysztofa. Bo Żaneta Łabucka pojawiła się w twoim filmie Żurze. Tak, w maleńkiej roli. I od bardzo dawna myślałam o tym, żeby dla Krzysztofa coś napisać. No i tak się jakoś złożyło, że... Nagle spotkaliśmy się pewnej grudniowej nocy u państwa Globiszów na kolacji i wychodząc rzuciłam do pani Agnieszki, czyli żony Krzysztofa, że muszę coś dla Krzysia napisać. I potem byłam trochę przerażona tą obietnicą, ponieważ Danuta Szaflarska czeka lat 19 na scenariusz. Na porę obiecany. Umierać, tak? Na porę umierać, tak. Ale okazało się, że minęły 4 miesiące i scenariusz był i jakoś no, nie wyobrażałam sobie nikogo innego u boku Krzysztofa niż Żanetę, która jest moim zdaniem zjawiskową i osobą też aktorką. I bardzo wszechstronny talent, bo przecież warto wspomnieć, że świetnie śpiewa. Śpiewa genialnie, rzeczywiście. Z duszą na ramieniu, szczerze mówiąc, zaczynaliśmy zdjęcia, dlatego że przyszły trudne czasy pandemii. I umówione spotkanie w Krakowie w jakiejś restauracji na kolacji nie odbyło się i crazy filmowa i stary lis, czyli no, tak, Krzysztof Globisz. Tak właśnie się, no, tak się nazywa tych bohaterów, tak, w tym filmie. Spotkali się tak naprawdę dopiero na planie. Trzy dni chyba przed zdjęciami. Więc... Czyli trochę tak jak bohaterowie nagle się spotykają. Tak, to nie tak, jest spotkanie tak, planowane. Tam tak. Wszystko się dzieje... Przypadkiem. Tak. Mhm. Natomiast myślę, że miałam dobre wyczucie, bo się pokochali i zrozumieli. I naprawdę jakoś tam tak cudownie nam się pracowało. Ja bardzo, bardzo to cenię i lubię, jak w tej ciężkiej pracy na planie filmowym 12 godzin i myślenie o następnym dniu i stres, czy się uda, czy się zdąży, to bardzo ważne są relacje ludzkie i to, czy się klikamy, czy się spotykamy na jednej drodze. I to rzeczywiście było spotkanie magiczne. Tutaj to się odbyło i oczywiście bardzo zachęcam tych z Państwa, którzy są w pobliżu, żeby na ten seans Snów Pełnych Dymu się wybrać. To już jutro, bo od tego się rozpoczyna. Jutro 18.15. Tak. Jesteśmy, przypomnę, na festiwalu Dwa Brzegi. Ja teraz sięgnęłam po zestaw tych filmów, które w ramach retrospektywy filmów Doroty Kędzierzawskiej będzie można zobaczyć. Jestem, Pora Umierać, Żużel, Nic, Wrony, Jutro Będzie Lepiej, no i właśnie Sny Pełne Dymu. Nie o wszystkich pewnie opowiemy, ale myślę, że to jest taka okazja jak retrospektywa, no to właśnie jest okazja, żeby wrócić do tych tytułów. I ja i tutaj Państwu i Tobie się zwierzę z tego, że wielką sympatią darzę film Jutro Będzie Lepiej. Z trójką wspaniałych, młodych bohaterów. I chciałam z Tobą teraz wrócić do tego filmu. Też miał premierę na festiwalu w Gdyni. Trochę dawniej niż Sny Pełne Dymu. Jak na tę historię patrzysz teraz? Historia bardzo charakterystyczna u Ciebie, to zainteresowanie i ta życzliwość, serdeczność i miłość dla młodych bohaterów i dla tego, jak dziecko widzi świat i widzi swoje w nim miejsce i widzi ludzi wokół siebie i jak się w tym świecie bardzo często nieprzyjaznym odnajduje. Znaczy z ogromnym sentymentem wracam do Jutro Będzie Lepiej. Pokazywałam go chyba ze 2 lata temu gdzieś pod Warszawą i okazało się, że jest bardzo aktualny. No że te problemy nasze na granicy u nas też w Jutro Będzie Lepiej są i ten scenariusz powstał tak jak zazwyczaj u mnie bywa na podstawie prawdziwej historii. Zresztą zasłyszanej nie przeze mnie, ale przez kogoś w Trójce. O! Tak. Bardzo lubimy takie wspomnienia. To ja może przypomnę, że tam jest 3 chłopców. Bardzo jeden z ten najmłodszy ma chyba około 6 lat, więc to jest bardzo młodzi bohaterowie i to są chłopcy, którzy są uciekinierami, którzy są bez domu, którzy po prostu przemierzają pewien odcinek po to, żeby znaleźć schronienie, żeby znaleźć miejsce, w którym będą mogli zostać. Większa część filmu jest w języku rosyjskim. Tak, są tak. napisy. Chłopcy mówią po rosyjsku, bo to jest historia prawdziwa właśnie 2 chłopców w rzeczywistości, którym się udało, nie wiem jakim cudem, przez tę granicę krótką królewiecko-polską przejść bardzo, bardzo mocno pilnowaną przez Rosjan wtedy, bo to jest historia sprzed 15 chyba lat. I starają się znaleźć tutaj. Nie będę opowiadać niczego więcej. W każdym razie też trafiłam na tak boskie dzieci, 3, każdy inny, 2 braci przy tym prawdziwych. Pamiętam ich wtedy na festiwalu w Gdyni, jak chodzili w muszkach, bardzo eleganccy. I przygodę miałam dużą z najmłodszym Piecią, który był dużym indywidualistą i na początku w ogóle nie chciał się z nami bawić i przed kamerą robił dokładnie inne rzeczy niż o to prosiłam, no ale jak już w końcu wpadł w rytm grania, to się okazało, że jest zazdrosny o tych starszych i pokochał to i naprawdę jest świetny. Jak się szuka takich, jak się znajduje takie dzieci? Ja pamiętam bardzo różne opowieści z kolejnych twoich filmów, bo przecież ci dziecięcy bohaterowie się pojawiają. Pamiętam też to z innej półki opowieść, ale że na przykład bohater twojego filmu Jestem, zresztą ten film dał tytuł retrospektywie, czyli Kundel ma marzenie, które wzięłaś od innego bohatera, kim chce zostać. Tak. To może nie będziemy też teraz opowiadać, to państwo sobie przypomną oglądając film, ale to wszystko się pięknie zaplata, ale o to właśnie chciałam zapytać. Gdzie się znajduje tych młodych aktorów, z którymi też tak pięknie pracujesz? Zanim odpowiem, to właśnie muszę to opowiedzieć. Dobrze. Dwa tygodnie temu w nocy telefon odbieram. Pytam się, kto mówi. Piotrek. Jaki Piotrek? Kundel. Odezwał się do mnie i mam nadzieję, że się spotkamy po wielu, wielu latach. Powiedział, że pamięta i tęskni w ogóle. Ale wracając raz do poszukiwań, jest coraz trudniej, dlatego że wtedy, kiedy moja mama szuka dzieci do filmu, kiedy ja zaczynałam szukać, po prostu można było wejść do każdej ze szkół, do domów dziecka i po prostu przejść przez klasy. Jak ktoś wpadał w oko, to wtedy prosiłam nauczycieli o kontakt z rodzicami. Natomiast w tej chwili czegoś takiego już nie można zrobić, więc trzeba ogłaszać otwarty casting i to jest trudne, dlatego że na casting przychodzą trochę inne dzieci, raczej przyprowadzane przez mamy i tatusiów, którzy bardzo chcą, żeby dzieci zaistniały przed kamerą, a ja zazwyczaj szukam takich dzieci, które nie wierzą w siebie, które nigdy nie marzyły nawet o tym, żeby zostać aktorami małymi i wystąpić w filmie. A w przypadku Jutro będzie lepiej, mój asystent pojechał po prostu do, to była Ukraina, w Dniepropietrowsku znalazł tę dwójkę małych chłopaków, chodząc i do szkół, bo tam można było wtedy. A chłopców gdzieś bawiących się na podwórku po prostu znalazł. Potem ja do nich pojechałam na rekonesans i pierwsze spotkanie. A Liapę, czyli najstarszego, z kolei znalazłam tutaj w ośrodku dla uchodźców. On był Czeczenem, wtedy było bardzo dużo w ośrodkach w Polsce. Jutro będzie lepiej. To jeden z tych filmów Doroty Kędzierzawskiej, które będzie można zobaczyć na Festiwalu Dwa Brzegi w ramach retrospektywy Jestem. Jeszcze o jedną bohaterkę i o jedną bardzo ważną osobę w twoim nie tylko zawodowym pewnie życiu chciałam zapytać, ale oczywiście o te zawodowe wasze kontakty przede wszystkim, no bo pora umierać też. Tak. Danuta Szaflarska pojawiła się w filmie Diabły, prawda? Pamiętam. Diabłach, wtedy jej obiecałaś, że ten scenariusz powstanie i te 19 lat później też historia zasłyszana o lokatorce pewnego domu i tak dalej i to, ale to przecież nie jedyny jeszcze, bo później jeszcze powstał dokument, piękna opowieść. Tak, dokument, z którym właśnie byłyśmy z panią Danutą Szaflarską w Kazimierzu na Dwóch Brzegach, goszczone przez panią Grażynę Torbicką. Jak ty pracę nad filmem Pora Umierać wspominasz? Bo to też jest taki film, który bardzo mocno też wszedł, po pierwsze w świadomość publiczności. Są tam sceny, które przywoływane są tak na mrugnięcie okiem, pamiętamy. Zwłaszcza tę scenę z lekarką. Tak. To też było taki magiczny właściwie czas. Natomiast początek mieliśmy nie najłatwiejszy. Po pierwsze wybrany piesek i oswajany przez 2 miesiące czy 3 i szkolony okazał się krnąbrny i w momencie, kiedy zapadała cisza na planie, nie chciał niczego zrobić. W związku z tym 2 dni zdjęcia robiliśmy jeszcze wtedy na taśmie 35 mm, czyli to każde naciśnięcie na spust kamery, to serce bolało, jak się potem trzeba było to wyrzucić do kosza. I to były takie bardzo nerwowe 2 dni. No poza tym pani Danuta, która miała świadomość, że po wielu latach też jest to jej pierwsza główna rola w filmie, Była zestresowana i ja zrobiłam błąd, ponieważ postanowiłam pokazać Danusi na podglądzie z pierwszych ujęć materiały. No i oczywiście były uwagi, że stara, brzydka i że kto przyjdzie na taki film i tak dalej, więc był już potem zakaz pokazywania. Zakaz pokazywania i zakaz podglądania. Tak. I pies się znalazł, wspaniały i jakoś tak wszystko stanęło na nogach i weszło na swoje tory i no to jak mówię, takich ponieważ Danusia nigdy nie pozwoliła nikomu, żeby pomyślał, że jest wielką aktorką, że jest wielkim człowiekiem, zawsze skromna, zawsze chętna do pracy, nawet kiedy miała 38 stopni gorączki, to krzyczała na mnie, że nie pozwala mi przerwać zdjęć i rzeczywiście musieliśmy dokończyć sceny. I to naprawdę taka mówię, że wielki dar od losu, że udało mi się panią Danutę spotkać i udało mi się z nią popracować, bo to są no, trochę inne emocje, spotkania towarzyskie przy kawie i herbacie albo winie, a co innego to jest na planie, kiedy no, można obserwować, jak aktorka z tak ogromnym potencjałem nagle rozkwita przed kamerą i robi rzeczy niebywałe. Też lubię porę. Wspaniale się wraca do tego filmu i ja przyznaję się, wracałam do niego wielokrotnie i to pewnie dziękuję jeszcze bardzo. Wielokrotnie będzie następować, bo należę do tych widzów, którzy wracają do filmów, które coś dla nich znaczą, więc to jest, myślę, przypadłość wielu z tych, którzy widzieli między innymi film Pora umierać, ale spotykamy się z okazji tej retrospektywy tu na Dwóch Brzegach, ale nie mogę nie zapytać o to, co planujesz, jakie masz następne pomysły. Na razie chciałabym zrobić dokument, ale nie chcę opowiadać. Spotykam się właśnie z taką odpowiedzią bardzo często, mówiłam to już w poprzedniej rozmowie. Nie, doskonale to rozumiem. Rzeczywiście tak jest, że jak się mówi, opowiada coś, chyba że jest to w przededniu zdjęć, to się zawsze coś sypie. Ja już miałam parę razy takie historie, gdzie się wydawało, że naprawdę jest blisko zebrania pieniędzy i się nie udało, więc dokument troszkę, znaczy tak emocjonalne były dla mnie te sny i praca z Krzysztofem, który jest naprawdę wielkim aktorem. To jest coś niesamowitego, jak każda, nie wiem, oczy, brew, mimika, co znaczą i co potrafią nam opowiedzieć. No nie mówiąc o tym, że Krzysztof dokonał jakichś wielkich rzeczy i się nauczył dialogów długich i trudnych na potrzeby filmu i zdjęć. Więc taki mam teraz, ja zresztą zawsze to mam, że po emocjonalnych zdjęciach muszę troszkę odpocząć. Nie jestem reżyserem, który robi film za filmem. W takim razie będę oczekiwała informacji, kiedy już będą takie, które będzie można ujawnić. I bardzo Ci dziękuję za tę wizytę dzisiaj. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na wszystko, co tu można mojego zobaczyć. I nie tylko mojego, bo są piękne filmy. Program jest rzeczywiście bardzo bogaty, ale retrospektywa filmów Doroty Kędzierzawskiej pod hasłem Jestem, wziętym z jednego z filmów, to jest z pewnością taki punkt programu, którego nie można przegapić. Jeszcze raz Ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Dzisiaj w Trójce bardzo się cieszymy, że możemy porozmawiać, także w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Bardzo Państwu również dziękuję, bo to spotkanie nasze już dobiega końca. Festiwal 18, Dwa Brzegi, trwa i potrwa do 4 sierpnia. Będziemy Państwa o tym festiwalu informować przez cały czas, ponieważ Trójka jest patronem medialnym festiwalu. My tutaj dzisiaj byliśmy w składzie Agnieszka Łukasiewicz,